चलिए जी, रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। रुकू का टॉपिक है, दोहरा देती हूँ, आखिरी घड़ी तक रब के गुलाम रहो। पांच मेन पॉइंट्स है रुकू के। पहला पॉइंट है असहाबे हिजर, इसके अंदर पांच बातें। उन्होंने रसूलों की तकजीब की, पहाड़ तराश कर मकानात बनाते थे, बेखौफ और मुतमईन थे, जबरदस्त धमाके ने इनको आ लिया यानी पकड़ लिया, इनकी कमाई इनके कुछ काम ना आई। दूसरा पॉइंट है तख्लीके कायनात, अल्लाह ने फरमाया हक पर हुई है, यानी ये कायनात हक के साथ बनी है और हक पे ही कायम है। तीसरा पॉइंट है कुरान हक है। पांच बातें हैं इसमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अजीम अता किया, मताए दुनिया की तरफ मत देखो, इनकी तरफ न झुको, दिल ना कुढ़ाओ, कह दो मैं साफ आगाह करने वाला हूं। चौथा पॉइंट है कयामत हक है, यानी कयामत का कायम होना हक है, कयामत तो आके रहेगी। दो बातें हैं इसमें। फैसले की घड़ी आने वाली है, हम जरूर इन सब से पूछेंगे तुम क्या करते रहे। पांचवा पॉइंट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म, सात बातें हैं इसमें। जो हुक्म दिया जा रहा है हांके पुकारे कह दो, शिर्क करने वालों की जरा परवाह ना करो, मजाक उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए हम काफी हैं। हमें मालूम है तुम इनकी बातों से दिल में तकलीफ महसूस करते हो, बस अपने रब की हम के साथ तस्बीह करो, उसके आगे सजदा करो, यकीनी घड़ी आने तक रब की बंदगी करो, पसंदीदा रवैये देखेंगे। सफ़े जमील करना, दुनिया की रौनकों की तरफ आंखें न फैलाना, मोमिनों के लिए आजिज मिजाज होना, लोगों की दुनिया की चीजों को देखकर ना कुड़ना, اپنے دین کا برملا اظہار کرنا، مشرکوں سے اعراض کرنا، دین کے نام پہ مذاق اڑائے جانے کا پرواہ نہ کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا حمد کے ساتھ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جانا، مرتے دم تک اللہ کی عبادت پر قائم رہنا. ناپسندیدہ رویے بہت سارے ہیں، چھٹلانا، آیتوں سے اعراض کرنا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، بری کمائیاں کرنا، قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، عمل اور معنی کے اعتبار سے دین والوں کا مذاق اڑانا، اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے، ناپسندیدہ سے رکنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے اور آخری دم تک اللہ کی غلامی کرنی ہے اور عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروا لے جو مطلوب ہیں. اور خاص طور پہ عمل کی باتوں میں یہ ہے کہ قرآن پاک کی نعمت کو ملنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں دنیا کی دوسری چیزوں کی رغبت کم ہوئی کہ نہیں، اس کو چیک کرنا ہے. بار بار دہرائی جانے والی آیتیں جو ہماری زندگی میں آئیں، تو کیا انہوں نے ہمیں دنیا کی چیزوں سے الگ کیا کہ نہیں کیا، اور کیا واقعی ہمارے دلوں میں عاجزی بڑھتی جا رہی ہے کہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ یقین پہ جو میں نے ابھی آپ کو اشارہ کیا تھا سورہ مدثر کی، تو وہ آیت اگر آپ چاہیں تو وہی نوٹ کرنا چاہیں. تو جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو اس میں وہ اپنے مختلف کاموں کا ذکر کریں گے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور اسی کے آخر میں آئیں گے کہ حتی یأتینک الیقین. تو وہاں بھی لفظ یقین جو ہے وہ موت کے معنوں میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی وہی تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اصل میں مطلوب تھی، اور کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی مراد سے مختلف ہو. ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے، انسانوں میں سے کسی کی بات کو اگر ہم بدل دیتے ہیں تو وہ کتنا برا بناتا ہے، اور اللہ نہ کرے کسی بھی نیت یا ارادے کے ساتھ یا اس کے بغیر اگر اللہ کے دین میں کوئی ہم نے تبدیلی کی، تو پھر اللہ تعالی ہمیں کتنا زیادہ پکڑ سکتا ہے. تو الحمدللہ سورت پوری ہوئی، تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلین وآتیناهم آیاتنا فكانوا عنها معرضین وكانوا آمنين فأخذتهم الصيحة.